Till hantverkaren som tänker innanför boxen. Grattis! Avfallskärl på hjul från Byggbox får ditt jobb att rulla mycket enklare. En Byggbox är lättare att fylla, sortera och framförallt lättare att flytta. Upptäck en smartare lösning för ditt byggavfall på byggbox.se.